شمشاد خرامان کن، با هنگ گلستان کن، تا سرو بیاموزد از قد تو دلجوی، تا قنچه خندانت دولت به که خواهد داد، ای شاخ گل رعنا از بهر که می روی. از دهر چه می جویی این گفت سهرگه گل بلبل تو چه می بلبل تو چه می گویی؟ مسند به گلستان بر، مسند به گلستان بر، تا شو دو ساقی را لب گیر و رخ بوسی می نوشی و گل بوی جا دولت به که خواهد ای شاخ گل رعنا از بر کمی چون شم نکو روی در راه گذره حرف هنری بربند از شم نکوروی جاو امروز که بازارت پر جوش خریدار است، یارو دریاب و بنه گنجی دریاب و بنه گنجی از مایه نیکوی جانی برنامه‌ای که شنیدید گل‌های تازه شماره 6 بود که با همکاری هنرمندان قوامی، همایون خرم، مجید نجاحی و جهانگیر ملک در مایه همایون اجرا شد. غزل آواز و شعرهای متن برنامه از حافظ. گوینده فیروزه امیر معز، صدا بردار محمود امینی.